牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 باشا. توانای این تایبه تکی کرده چندین خانه بچوکاو و بناو شوی نکه ها بلاوی کرده. اگر هیچ مرجی که دیل برام برای کموجیم را دست که دوا خیره بیله. و دیاره تنها یک دانتن لیرم بلا مو نامه هر دوکتان اگریتوا او بباشی ازانه که ایمت چیکی بوی انا توانین فیلی لبکین اوی که هستم پی کرد کاتین یا نکم برد گوت تو ریو ترسو کی ننبو بلکو سور بونو هست کردن با ارگ بو اگر یو بو رزگر بونی مرو فیاتی شرک نوا شرک تواو بوا آیا رون کرد نوی زیادر دوی؟ و ها دیاره تو دو دلیل اوی که کمی پیش استا بیستید که و های قصه کم دوباره اکم او ایو سر کوتن شرک تواب بو اوی که ما و بیلم تنها بو جوی توی بونی من لیر بو کارکی زور آسایی تنها یک پال نرم هیا ایو دارم امرو و ببینم کنایو کموگی تنها ممو براستی من تنها ممو من هیچ تکی ترم ناوی کاتین یه نکم برد کود او کات دو خکم و بارکمم زانی و چون که من بچارنو سی خوم اگم زور با احسانی موی او کاتی کم او ما لگل کوموگی بسری ببم من تنها ممویت. باشه اما پلان یک کل دوای زنینی کسایت یکی من داو ناوانیا نخیر من براستی والا مکازانم شتیوام حالا آیا پی دوایا که من با عربت وکم پی اوایا برون کردنوی که لم شوازه رازیه بم باشه یکی مزن هرگیز درو لگل خوی ناگام نزانم لپی ناو بفریودانی بونه و ریکی لوازی وکو من لدوای او همو کشنی که کردو که استاش بردوامی بونه و ریکی وکو تو پاشا دان با دوران دنانه گرنگی به هیچ مروفه گیا شتیوه محالا من ازانم محالا او بوی ام کهراکا چونک ازانی راستی که پیم وابه اوا تنها گورانه کی بچوک بوی چی تر شتیه هیا لشوینه کلا چاو پیشتر کمه گوراوا لم دو خیمنا من گم جنیم بلام من نخیر لوانه بوی من ام هستم هبید چون که هندیشتم بودر کود که من پیشتر بیاغابم لی هبید هوب زانی که من کاته کی زورم لبردز نیا امیوشوه نکیم پی بلی اگی نه ناچاره بم خون بدوایا بگرم او چی الی تو؟ بوستا بله من نزانم اولی کشوه بو چی ناچارم نکی شوه نکیو پی بلیم فرمودی ناچارم کتابیو بلیم من والا ما که زنم هر دوک من زور بباشی زنین که اوه چاره سره کی گنجاونیه وزه که تو به هز و جوانه هر وکو وانی پیشتر که بینیو ما بوستا من تنها اتوانم داوی یرمتی لطوب که موهی چی تر نیوی پیکاتی جستم استامی رو من ازانم امر چلا کچن یک بلای تو گرنگا تنانت امشنا بمشی و یشتکان قرز مکا تکاولی کم او کار مکا تو نبی ام کارم کی چون که من دل نیام لوی کچن گرنگا بلاتو تکاولی کم کاری وامکا من پیتالیم بالام یک مرجم هیا ایا رگایی که من همو توانا کانی خوم بکر بهینم بو اوی دو این ساعتا کانی تو لگل اوها ببینم اگر اما پیویزد بید بو اوی کوموگی ببینم اوها بدل نیای ورازیه بم ناویلی برد نکم کیلوها من نم تو آنی لسر بالا نکم بمین ما سروخی سربازکان چوار حوت یک هستا کموگی کاتی یاری کردنا حوالی بپلو شوکای من پیا روی راستقینی بان کردنی او همو هاولاتی کماری گورتوی روشالات بو پایتخت پلانه بو سروکی بالا دینابو بو ای همیان بو کشد ترمی سروکی بالا دیگو لجر خاشک کن دوز رایوا اما جواته اوی قربانه کن ناچر کران خوان با کمال کشن بلان پیایوی دوم لده سالات وزیر بزیف هش تاونه بو ای هنده لان پیانوه لوانه کدتایا کبید لهمان کاده کشه کی ترهه لناوچه NGL یکیتی میتینی که هزی پارزرین نوردالاتی هزی نرد با اوی دوخی پناورکم بزند بلام هیچ علام دانوی کن نبو هر وحا بم دوائیانا بلگی او خراوات رو که NGL و گروتوی روشالات معمولی نایسایین کردوا کمولگه نوردالاتی هوله امراسی بخوزه توا وکو درفتی با اویلی کلینوی که تونتر بکرد لسر بابتا بله بله سروگ ارکه که خوی بجه اینا نخیر من لوه نبون بوی ببینم هشت هشتکان رو نبونه تو بله ایمه چاوری پال مکین ایا اتوانین متمانه باب کین بوی بی سلمینین که سروگ مردوه چون که کاتی بارمتی دوشمن بو دوشمن گوری ویتی ایوانیا باشه ام پرسیاره لپیشه گریه و زور دوره بلکو بی پیشه گریه بگیشتنی راپورتی لرگی سلامترین رگو بلام او پیشه گرانه همو کاتیان بو او دابینه کن لو فیسکانیان دانشنو کاتی پیویسته کات ایمه پیشه گریه میدانیه کن متمانه به هاور رکن ممکن او متمانه هم پیکین چون که ایمه همو من پیشه گرین بلام من لگو رپانی شرم نگل او فیسکم دانشتو بم دسته شوینگروی سروکی کوملی راوچیکان بم بیانو رازی نابن اگر بم کارب زانن او پیش بینی او بکا بخری تجیر پرسیاره و سلاو من نیتیروم ای سروک سپاس با او همو مندو بوند استا با خود به آرامی بحویره با لهمان روزا گرته ایکی ویدیویی لانترنت بلاو بو که لرگه او نیتیرو رای گیند کواز لپیگاکی یعنی وکو سروشی کومالی راو چکن و هر وحا سبارت بشونگره وکشیم اندیزان یاری هود سر رایوش حوالا سرش یکان لدزگا کانی را گایندن کل الان حکمت و سپرشتی اکری هرشان کرده سر استاش تنها چند کسی چی کم زانیان که او گرته دوائین وسیفی استاش با خوشی خو من وگی با اون خوشی ببینین لپی نورا چلکی مروفایتی لهمو سرده بیکا چاکا کار بیو چاکا کار تره بیل مروف جان مروف زور دریشتره لوی بو اوی لپیناو ها سنگی دا بکر بین رید و کرتری شلوی لپیناو زانست دابین بکرید لرگی سوبغی سرد مکانو لوانه اموهوی او بیت کم رو حزب کران دور سوزیه کاد سر رای اوی که گردون جانی که پر لگل خورو زوی پر اشتی کوت ایا آی وا هستا کام اما چنجین صدای پیکو یاری اکین یاری کردن لجیهانی راستی زور جوازه لچاو یاری کردن لخونه کانه بله واستم کر کسی بطون نیلیم باشان کسی که نناس رو منی رفند بالا موا دیاره تو من رزگار کر ای سروکی بالا وابو تو من رزگار کر تکای پیم بلا من توم رزگار نکرد بالکو شوین کوتو کن موا من حالا بوم وا دیاره خیره بوچون یکی حالا مود من شانی او رزی اوان نبوم ابی سپاسیان بکم اگر پیم بینم وانیا سپاسکتیان پیه گینم چون که من بمزوانا ایم بینم تیه گشتین دی با دست بیبکین زور باشا تو جاری کن پرسیاری نایو منت کرد بله ناوی من مرویم مرویم واتای او روشنایی که هم مشتی رونا اکه کاتوا گورم او تمرویم نای من کمو گیا به خوش حالم بناسینه گورم زور خوش حال بم من ازانم نخیر اما راز نیا من هیچ شتیگ نازانم من هر کیستی نگشتم لوی که چشتی شهانی گرنگی پیدانه گورم میرو ام پیویز ناکد رز بنوینی میالا ما دوباره بکم پیویز ناکد ممشوی رز بومن بنوینی بلام نتوام ام کارب کم من هرگیز بری اوم نیا که ببین رزگر دقصه لگل تو هبکم کوا اگر لاری گونجی لتو برما او کاتا نابی بمشوی رز بنیانی قسم لگل که تکیشتم آیا اگر ببی اوی رز بنیان قسم لگل هبکم نام کجی باوشی اوی پیویز ناکت بمرید من چیت رو کس نماوم که پیشتر ناسیو دا ابی تو آماده بی بودو راندن زور باشا ای اگر بی بمو چی دوه دوه یاری که تر اکم که بی کین اما پرسیاده که گم جانه بو کوای با دست پیب کین سروکی سربازکان یک پینج یک سروکی سربازکان یک نو نو سرباز حود نو یک سرباز سه سه یک سربازی چکدار دو حود دو اکریه ما قلغان حود یک دو اما سروکی سربازکانه کموگی تو با انقص گلتا لگل منکی؟ نخیر والا میکی راست موه نایلن فیلم لیب گید گورم من هرگی سولی اوم نیاو لکات یاری کرنا فیل بکم باشا تو اگر بدور ریوا امرید باشا اتوه بلای مواتای اوانی بطاهای امرید او چندین رگی لبردز بو بلام ای توانی همو ماو یاری که دریش بکت ها ببی اوی تنها درفتی سرکوتنی زیاد بکت اگر وابی رکت ها درفتی ببو سرکوتن لیوه ای که نوی یک دو نو امیوید بزانم دوخه که بو شوی اجید شینوبی چوار شش دو اما او رگه ایکی دوزی و با درباز مون لو شوه من شتیکم بو عشق را بو بیدنگ با بابیر بکم او لیره اما تاکر رگه بوی براو پیش برو ابی بتوانم شاکی لناو برم لگل هرانگه اوی که در فتکم زیاده اگر ناچاری بکم لناو شاکم نزیگ بیتو بلا مگر خواه خواه بکم اوه رگه پیم هیرش بکات او ناتوانی سوارچاکی لیوه بوستینید سوارچاک یک شش دو او جولانو یکی پیچوانه کرده و یستا چی؟ چی بو؟ با چی اگرید؟ آیا کش نبه؟ او کش نبه؟ اگر زردل خوش بم؟ آیا اگره؟ ام هموشت خوشم؟ بسر کسی کیو کم نبه؟ شتیو ابه گورم؟ تکه اولا من براو؟ پیمو ابه ابه راستی کانت پیبلم من جهراوی کراومو تنها کاتی که کمم ماو گورم میروم کموگی من امیست دو این ساعتکم بیاری کردن لگل تو بسر ببم بلام ام جهر آماده کراوا اگر زور لگل من بمینه تو او تو جهراوی او جولا پیچوانه کمت پیچوانه کرده و گورم میروم من استا للودکی دل خوشیم لوانی جگی بخ نبم بلام تکار رکبم منیش با هاولی تو بکم کوابم شویا اگر وابی من پیم وایا لراستیا من بو اولت ایک بوم بو اوی امرو لی ربم من بو هم ساتل دا ایک بوم سرباز یک چوار چوار سوارچک شش پنج یک شینوب یکی نوی دو حود دو کموگی هشتا لیرم آوی بله بگو ما من لیرم لشوینی خوم نازولم لیوا چوار پنج یک شاک امرد کموگی هشتا لیری بله بله من هشتا لیرم با دوباره عریب که اینو سرطا تو راو دست پیکا کموگی بله بله چی بوا؟ و دیار من تنها یک جاریش لطوم نبردو توا او تو چی علی؟ ایم ایسا دست من بیاری کرد بله وایا سروکی سربازکان یک پینج یک سروکی سربازکان نو پینج یک کموگی اشتالی ری؟ بله، بیا کمان استا نوری توی گورم میرویم من کمی من دوم بیویست کمی بشوبم اتوانی دستم بگری؟ کموگی؟ کموگی اشتالی ری؟ بله، گویم لیتا تی گشتم بم شیوه یا بم زوانه با اگایم او باشا تا با اگایم او لپال منوی هرکیز لطو دور ناب موا من همیشه لیر امین موا کموگی بله بله چی بوا سپاس تکم شاید نینی گورم اتوانی بانگم که؟ بله اتوانی با دو اینجار به ناوکی خوب بانگم که؟ خوبه که خوش میروم منیش بم زوانا هاولی تو کم ながらくんくんとつながっている چوری ایتا